المنزهات عن القدورات للسيارة والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والموجزات وعلى واصحاب التابعين للهجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وفي مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام صدر گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم مسلمانوں جناب کے سامنے قرآن پاک کی آیت پاک تلاوت کرن کا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ بیان کرن کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ توجہ رکھنا قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے اندر مسلمان کو نصیحت نہ ملتی ہو اور ایدی آخرت والے رانمائی نہ دی ہوئے رب والے پاسے رانمائی نہ دی ہوئے رسول والے پاسے رانمائی نہ دی ہوئے قرآن سارے رانمائی کر رہے ہیں وجہ جے کوئی آیات مقدسہ نے جنہاں دے اندر احکام نے تے او وی آخرت دی رانمائی واسطے اگر وہ آیات نے جنہاں دے اندر پچھلیاں امتاں دے عذاب دا ذکر اے تے او وی اس امت نوں رانمائی واسطے وی تساں اے کم نہ کرو تاکہ تہاڈے تے عذاب نہ آوے اگر قرآن پاک دے اندر وہ آیات مبارکہ نے جنہ دے اندر انعام دا ذکر کیتا گیا جنت دے اندر تو بھی اسے واسطے نے کہ تسا وہ کم نہ کرنا جنہ دے نال عذاب پیندا ہے تسا وہ کم کرنا تاکہ تسی انعام دے مستحق بن جاؤ تو قرآن پاک سارے دا سارا مومن دی نصیحت واسطے اول تو آخر ہر آیت رب رسول دا راہ دس رہی ہے اور بندے نو لا یعنی کما تو ہٹا رہی ہے اور دین مصطفیٰ ول لے کے جا رہی ہے ہن جڑی آیت پاک میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اے دے بارے توجہ کرنا ایتھوں کی درس ملدا ہے سانو اس آیت دا معنی مطلب اے وے جڑے اللہ دے رسول دی اطاعت کردے نے حکم مننے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں فاولائک مع الذین جڑے اللہ رسول دا حکم مانتے ہیں یہ انہاں لوکاں دے نال نے جنہاں تے اللہ نے انعام فرمایا او کیڑے نے او نبی نے صدیق نے شہید نے صالحین نے فرمایا چنگے بیلیے ہوئے نے توجہ رکھنا فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جن اللہ رسول دی اطاعت کیتی لوگاں نے جنہاں تے اللہ نے انعام فرمایا توجہ رکھنا مسلمانوں سب تو پہلے سمجھو کہ سائد کا شان نزول کی یہ آیت پاک کیڑے موقع دے نازل ہوئی تاکہ اس نسبت دے نال سانو دے وچوں ایک ہور درس مل جائے اور جڑا یہ عام بولیا جاندے کہ جی ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جی اساں رسول نال محبت کرنے ہیں رب نال کرنے ہیں دین نال کرنے ہیں زبان چلا کے جڑی محبت کی جاندی ہے وہ بارے بھی گل واضح ہو جائے گی کہ زبانی محبت نال گل نہیں بنتی گل اصل حکم دے منن نال بنتی ہے یہ گل ضرور سن دے ہو جے دے نال کوئی محبت کرے اسی نال ہوندا ہے لیکن محبت کیڑی شاید ہے یہ بھی آج تہاڈے سامنے بیان ہے توجہ کرنا فرمایا یہ آیت نازل ہوئی ہے فی حق صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک سرور کونین دے ایک خادم سن حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے حق کے اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی توجہ رکھنا کی معاملہ پیش آیا فرمایا و کانا شدید الحب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک سرور کونین دے نال بڑی محبت فرما دے سن کلیل الصبر علی مفارقت ہی رسول خدا جدو انہاں تو جدا ہو جانا تے انہاں کولو صبر بھی نہیں سی ہو سکتا بہت زیادہ محبت کردے سن اور جدو اللہ دے رسول انہاں تو جدا ہو جاندے سن یا وہ کدھر ٹر جانا ہونا تے پھر صبر نہ ہونا توجہ رکھنا ایک دن کی ہویا فاتن نبی یومن وقت تغیر وجہ ایک دن نبی پاک سرور کونین دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے ویکھیا تے انہاں دا آپ سرور کونین نے ویکھیا انہاں دا چہرہ جڑا ہے نا وہ بدلیا پیا جسم بھی ایویں لہیف ہویا پیا توجہ رکھنا و عرف الحزن فی وجہہ غم جڑا سی انہاں دے چہرے تو نظر آ رہا سی چہرہ دس رہا سی گج غمگین نے توجہ کرنا مسلمانوں فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالہ نبی پاک سرور کونین نے پوچھا تہانوں کی حال ہے تہاڈا کی حال ہے معلوم ہویا کسے دوست تے پریشانی آ جائے تے انہوں حال بھی پوچھ لینا چاہیے یہ بھی نبی دی سنت ہے چہرہ بدلیا ویکھیا حالات بدلے ویکھے جسم نحیف نظر آیا نبی پاک سرور کونین بول پیا فرمایا تہاڈا کی حال ہے معلوم ہویا رسول خدا نبی پاک سرور کونین نے دسیا اگر کوئی تہاڈا مسلمان پریشان حال ہوئے تہاڈوں دی حالت اچھا نظر نہ آ رہی ہوئے تے انہوں پوچھ لو یار تیرا کی حال ہے ہو سکتا ہے تہاڈے پوچھن نال او دے دکھ تکلیف وچ کمی واقع ہو گئی توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالہ نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا حال پوچھا فقال اگ مرض کر دین یا رسول اللہ ما بی من وجہ ولا مرض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ نہ تے مینوں کوئی درد ہے نہ مینوں کوئی مرض ہے. توجہ کرنا مسلمانوں, نہ درد ہے نہ مرض ہے. فرمایا تو پھر تانوں کی مسئلہ ہے, کیوں یہ حالت بنی پئی ہے؟ عرض کر دینا یا رسول اللہ غیر انی اذا لم ارک استوحشتو وحشتن شدیدتن حتی لکاکا. یا رسول اللہ مسئلہ ہے جدو میں مینو ایک گالے ہوئے وے جنہ چیر تو انہوں میں ویخ نہیں لیندا انہ چیر میری طبیعت جو وحشت رہن دی, یعنی میری طبیعت پریشان ہو جاندی ہے, کھلر جاندی ہے. یا رسول اللہ یہ حتی لکاکا جدو میں تو انہوں ویخ لینا ہوں اس ویلے میری طبیعت ٹھیک ہو جاندی ہے. مینو مسئلہ سوئی نہیں, صرف تواڈی ملاقات دا مسئلہ بنیا ہویا. میں تو انہوں مل پینا میری طبیعت ٹھیک ہو جاندی. زور نہ لاکھنا سبحان اللہ. تائیوں تے امام اہل سنت بھی بولے نے فرمایا رے اونٹ پہ نثار کوئی کتنے ہی غم میں ہو, اونٹ پہ نثار کوئی کتنے ہی غم میں ہو, سب غم بلا دیے ہیں جب یاد آتے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم. عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی مسئلہ نہیں, صرف تواڈی زیارت کا مسئلہ بنیا ہوا. بس بےمانا کے نزدیک بھی شرک ہے, یہ شرک نہیں ہے, یہ عین ایمان ہے. زور نہ لاکھنا سبحان اللہ. توجہ عرض کی یا رسول اللہ جب تہاڈے نال مل پینے ہیں پریشانیاں دور ہوندیاں, توجہ کرنا. پھر عرض کر دینا یا رسول اللہ ایک ہور بھی پریشانی ہے, توجہ رکھنا. جڑی میں گل بیان نتیجہ کڈنا چاہنا ہو گیا ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک ہور پریشانی ہے, جدو میں آخرت کا ذکر کرنا نا, یعنی آخرت کی یاد مینوں جدو آندی ہے قیامت دی جنت دی, میں پھر پریشان ہو جانا. اودی وجہ کہ تسی تو ہو کہ جنت دے اندر بلند مقام دے اوتے, سارے نبیاں نالوں بلند ہوے گا, رسولاں نالوں بلند ہوے گا, تہاڈا تے اتنا بلند مقام ہوے گا. اگر میں جنت وچ وڑ گیا تے میرا مقام تے او نہیں ہونا تے تہاڈا مقام بلند ہونا ہے. صحابی دا جملہ ویکھ کی عرض کر رہے نے, جے میں جنت چلا گیا توجہ کر, حالانکہ صحابی تے جنت وچ نہیں جان گے تو ہور کتھے جان گے. جے میں چلا گیا انہاں دی جائز نہیں ویکھے نہیں تے میں پکا جنتی ہاں. نا عرض کر دینا جے میں چلا گیا وا, اللہ دا خوف دل وچ رکھ کے گل کر رہا ہے. توجہ کرنا. اے میں جی یار سولا جنت تے پھر میرا میں تے ہوواں گا تھلے عام لوکاں وچ, تسی ہو گے نبیاں رسولاں تے میں اتلے درجے تے, تے میرا تہاڈے تو بغیر گزارا نہیں ہوندا, تے میرا اوتھے گزارا کیویں ہوے گا؟ میں یہ سوچ توجہ کرنا مسلمانوں, یا رسول اللہ میرا تے گزارا نہیں ہوے گا. توجہ کرنا, مدینے دے تاجدار ہجے بولے نہیں تے اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی. کی فرمایا؟ توجہ کرنا, اللہ نے قرآن وچ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فرمایا اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی, ਸਿਆਬੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲੰਦ ਮਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਈਓ ਤੇ ਇਲਾ ਵਰ ਰਸੂਲ ਫਾਉਲਾਇਕਾ ਮਲਦੀਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਤਾਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਲਦੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਈ ਮਈਓ ਤੇ ਇਲਾ ਵਰ ਰਸੂਲ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਯੁੱਤੇ ਇਤਾਤ ਕੀਤੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਹਾਬੀ ਤਾਂ ਹਣ ਜਨਤੀ, ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਪਈ, ਤੇ ਇਹ ਆਇਤ ਕਿਉਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਪਈ? ਦੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਆਇਤ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਿਛੜਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਬਗੈਰ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਸੂਲ ਦਾ ਕੁਰਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਮਲਦੀਨਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿਮ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਫਰਮਾਇਆ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਨਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਨਨ ਨਬੀਨਾ ਵਸਿੱਦੀਕੀਨਾ ਵਸ਼ਹਦਾਈ ਵਸਾਲਹੀਨ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਹਸਨਾ ਉਲਾਇਕਾ ਰਫੀਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਬੇਲੀ ਇਹ ਹੀ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਨਨ ਨਬੀਨ ਵਸਿੱਦੀਕੀਨ ਵਸ਼ਹਦਾ ਵਸਾਲਹੀਨ, ਸਿਹਾਬੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਸਦੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਨਾ ਲਾਗਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਸਿਹਾਬੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਦੀਕਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਸਾਲਿਹੀਨ ਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਾਤ ਕਰਨਗੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਦੀਕਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਸਹਾਬਾ ਦਾ, ਸ਼ਹਦਾ ਦਾ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ, ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਦੀਕੀਨ, ਸਦੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਹਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਬਲਾ ਚ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਾਲਿਹੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਨਬੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬੀ ਆ, ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ, ਕਈਆਂ ਆਖਣਾ ਨਬੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬੀ ਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਖਾਨਦਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਸ਼ਹਦਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਆਖਣਾ ਅਸਾਂ ਕਰੀਬੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਈ ਯੁਤੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਫੌਲਾਇਕਾ ਮਲਦੀਨਾ ਅਨਾਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿਮ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا کہ نبیاں تک جڑا پہنچے گا وہ ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا, وہ نہیں پہنچنا وی جڑا نبی دیاں یاراں نوں ہی منن والا ہوے گا. توجہ کرنا, انہاں پہنچنا وی جڑا نبی دے قریبی خاندان نوں ہی منن والا ہوے گا, وہ وی نہیں پہنچ سکتا جڑا اللہ دیاں ولیاں دا دشمن ہوے, وہی پہنچے گا جڑا ولیاں دا وی غلام ہوے, نبی دیاں یاراں دا وی غلام ہوے, نبی دے قریب وہی ہوے گا. گل تے ایتھے مک جانی سی بھی نبیاں دے قریب ہو جاؤ گے بس. اللہ نے ایک دی گل نہیں کیتی کیونکہ سارے کٹھے ہی رہتے. جیڑا ایک دا منکر ہے سب دا منکر ہوے گا, شمار کیتا جائے گا. منن والا ہی ہوے گا جیڑا سارے نوں منے. دور نہ لاکنا سبحان اللہ. اگے مسلمان غور کرنا, فرمایا واہ سنا اولائک رفیقا, فرمایا تواڈے چنگے یار یہی نے, تواڈے چنگے مددگار یہی نے جنہاں دا ذکر اللہ نے پیچھے فرمایا ہوئے, جنہاں وچ نبی وی داخل نے, صحابہ وی داخل نے, اولیاء وی داخل نے. فرمایا تواڈے چنگے سجن تے بیلی تے یار یہی نے. رب نے دسیا وے کسے ہور نوں یار نہ بناویں, یار بنانا ہوئے تے اللہ دے ولی نوں بناویں, یار بنانا ہوئے تے کملی والے نوں بناویں, کسے ہور نوں یار نہ بناویں. زور نہ لاکھنا سبحان اللہ. آگے مسلمان توجہ کرنا, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تو ہی روایت بیان کر دیا, تینو پتا چل جائے آیت کا معنی مزید واضح ہو کے سمجھ آ جاوے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا مدینے دے تاجدار نے فرمایا من احبا سنتی فقد احبانی, فرمایا جنہیں میرے طریقے نال پیار کیتا وے انہیں میرے نال پیار کیتا وے, جیڑا میرے طریقے تے چلے آوے انہیں میرے نال محبت کیتی ہے, جیڑے من احبا سنتی فقد احبانی, فرمایا جنہیں میرے طریقے نال پیار کیتا وے انہیں میرے نال پیار کیتا وے. معلوم ہویا کھلونے وچ وی نبی دا طریقہ اپناونا پینا وے, بہن وچ وی نبی دا طریقہ اپناونا پینا وے, چلن وچ وی نبی دا طریقہ اپناونا پینا وے, کھان وچ وی نبی دا طریقہ اپناونا پینا وے, کام تے کاروبار وچ وی نبی دا طریقہ اپناونا پینا وے. توجہ کرنا, دشمن تے دوست بناون وچ وی نبی دا طریقہ اپناونا پینا وے, لباس دے اندر وی نبی دا طریقہ رکھنا پینا وے, پردے دے اندر وی نبی دا طریقہ رکھنا. دور نلاک سبحان. فرمایا من احبا سنتی فقد احبانی, فرمایا میرے نال محبت کرنے والا وہی ہے جڑا میرے طریقے نال محبت کردا ہے. توجہ کرنا, ہر کام میں نبی کا طریقہ اپنایا جائے گا تو پھر محبت ثابت ہو. توجہ کرنا, آگے مدینے دے تاجدار دا جملہ سن لے. فرمایا من احبانی, فرمایا میرے نال محبت وہی رکھ دے جڑا میرے طریقیاں تے چل دا ہوئے. اے آپ دا پچھلا جملہ پا کے جڑا میں بیان کر گیا ہوں. فرمایا میرے نال وہی محبت رکھ دے جڑا میرے طریقیاں تے چل دا ہوئے. اگے مسلمانوں توجہ کرنا, فرمایا تے جڑا میرے طریقیاں تے چلن والا ہوئے او دا انعام کی ہوئے گا. فرمایا من احبانی کان معی فی الجنہ, فرمایا جڑا میرے طریقے تے چلن والا ہوئے گا وہ جنت دے اندر بھی میرے نال ہی ہوئے گا. فرمایا جڑا میرے طریقے تے چلے گا جنت وچ بھی میرے. تو پتا چلا زبان سے محبت کا دعویٰ کام نہیں کرے گا جب تک نبی پاک سرور کونین کی شریعت بھی عمل نہ کیا جائے. کڑی زبان نال گل نہیں بننی, جنہ جی چلنا پینا چلا گے نہیں, کوئی گل نہیں. زور نہ لاک سبحان اللہ. توجہ کرنا, فرمایا جڑا میرے طریقے سے چلے گا وہی میرے نال محبت کرنے والا ہے جنت وچ بھی وہی جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, توجہ کرنا آگے فرمایا وا علامت المحبت, محبت کی نشانی سن لو. لنگر سارے ہی کھا لیں, محبت کی نشانی سن لو. فرمایا توجہ رکھنا, علامت الحب الاطاعت فی سنته. فرمایا محبت کی یہ نشانی ہے الاطاعت فی سنته السنیہ. فرمایا رسول خدا دے روشن طریقے تے عمل کرے محبت کی نشانی ہے. فرمایا مضبوط اور روشن طریقے تے عمل کرے کہ یہ محبت دی بولو تے صحیح دور نہ لاکھو سبحان اللہ. روشن اور مضبوط نبی کا طریقہ عہدے تے عمل کرے. فرمایا سنت سنیہ. معلوم ہویا نبی دے کام نالوں کسے دا مضبوط کام بھی نہیں تے نبی دے کام نالوں زیادہ چنگا بھی کسے دا نہیں. تا دے فرمایا روشن تے مضبوط نبی دا طریقہ اختیار کرے یہ اطاعت مصطفیٰ ہے. دور نہ لاکھ سبحان اللہ. اطاعت ہو گئی, عمل ہو گیا, ہاتھ چل پے, پیر چل پے, ہوں نماز واسطے وضو کر رہے ہوئے زبان کدھر لے کے جاوے. اگے زبان دا عمل بھی دس دیتا نے. دور نہ لاکھ سبحان اللہ. فرمایا اطاعت کی سنت ہی نبی پاک سرور کونین دے طریقے تے چلے, باقی سارا جسم اندام سارا کچھ ادھر مصروف رہے. اور اگر زبان نال کچھ اور قرآن پڑھ رہے نماز پڑھ رہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہر ویلے دین دے طریقے تے. اب ہر وقت دین کیسے ہوگا یہ گل بھی سمجھ لو. ایک بندہ مجھے نو پٹھے پا رہا ہے, ایک پٹھے کاٹ رہے ہیں, کام تے کرنے پہ نہیں کہ نہیں کرنے پہ. بولو نا, ایک آدمی جڑا ہے کدھر مزدوری کر رہا ہے, کمائی کر رہا ہے, دین کیویں بنے گا بھی ہر ویلے دین اج رہے. وہ مطلب یہ ہے جڑا کام بھی کرے نبی دی شریعت دے مسئلے دے مطابق کرے. اگر شرح نے منع کیتا ہے تو انہوں چھوڑ دیتا جائے, اگر شرح نے اجازت دیتی ہے تو حلال حرام تے پاک پلیت کی تمیز رکھ کے کیتا جائے. مجھے نو پٹھے, میں ایک بار مسئلہ کی دان دے لو شاہ جی, مجھے ویچ کے مسیطے بہ جی یہ دین ہو گیا. میں کہا نہیں جی رکھو پٹھے پاؤ, دودھ چوہو وچ پانی نہ پاؤ, ایویں ویچی جاؤ. میں کہا یہ دین ہو گیا. زمیندار میں کیا کرو, زمیندار اللہ رسول دے حق پورے کرو, یہ دین ہو. جو فرد واجب رب رسول کیتے نے کرو تو زمیندار دا ہر ہر کام حل وائیں گا, ثواب ہوے گا, بھی سٹے گا ثواب ہوے گا. کدوں؟ جب اللہ رسول دے فرد واجب اپنے فتلے جو پورے کرو. کاروبار کر کر کاروبار, لیکن ایسا نہ کر جے اندر سود ہوے. کر ایسا نہ کر جے اندر چوری ہوے, ایسا نہ کر جے اندر ٹھگی ہوے, ایسا نہ کر جے اندر دھوکھا ہوے, ایسا نہ کر جے وچ حرام تیرے علاج ہے. شرعہ جڑے کام نو جائز دیندی او کر, تو مزدوری کردا ہوے گا نہ عبادت بھی ہوندی ہوے. توجہ کرنا, تے کر مزدوری دے ادبان کیڑے پاسے لاوے. فرمایا توجہ, فرمایا اطاعت, توجہ بھائی, فرمایا اطاعت کی سنت ہے سنیہ اکسار سلا علیہ. فرمایا جی زبان نو موقع مل جائے تے گندا لفظ کوئی بھی نہ لے کے آوے, اے زبان دے نال کمری والے تے درود پاک پڑھدا رہے. فرمایا اے نہیں اگر موقع مل گیا زبان نال تے گانا گان لگ پے, گالا کڈن لگ پے, کسی بلا وجہ گانے گان لگ پے, کوئی ہور بدتمیزی شروع کر دیتی. سنا فرمایا اگر زبان نو موقع مل گئی اے دے نال مصطفیٰ دے اوتے درود پاک پڑھیا گیا. زور نہ لاکنا سبحان اللہ. تائیوں تے سیانے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا کہتے میں سو جاؤں یا کہتے کہتے ارے کھلے آنکھ سلے اللہ تحتے کلے آنکھ شلے ہمارا سونا اور اٹھنا اور ہے، کافروں کا سونا اٹھنا اور ہے، کافر شیطان کی مرضی کے مطابق سوتا اور اٹھتا ہے، مومن مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق سوتا بھی ہے اور اٹھتا بھی ہے۔ ان لوگوں سے جو غیر مسلم، علیحدہ کر لو ورنہ مارے پڑیں گے، عذاب آئیں گے۔ دنیا آخر یوں پھر دنیا والا آخر، دونوں دانا گھاٹا پینا، ایتھے پیر نہیں لگنے، اگاں بھی عذاب ہونا۔ ویندے نہیں ہو لوگ کیویں بھجدے پھردے نے سیلاب آئے، اسی طرح ہونا ہے۔ اودی وجہ کیونکہ حکمران بھی بے دین، حکمران دین بتاتے نہیں ہیں قوم کو، نہ دین پہ چلاتے ہیں، اور قوم جو ہے وہ ان کو چھوڑتی نہیں ہے۔ اگر حکمران دین کا دشمن ہو اور عوام اس کا ساتھ دے تو دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور اگر حکمران دین کا دشمن ہو اور عوام اس کا ساتھ نہ دے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتے ہیں، عذاب آئے گا۔ لیکن رب نے موقع دیتا ہے، وکھریاں کر لو کلمہ پڑھنے والے اپنی زندگیاں، سکھ دی زندگی ہو رہے، یہودی دی ہو رہے، عیسائی دی ہو رہے، محمد عربی دا کلمہ پڑھنے والے دی زندگی ہو رہے۔ توجہ کرنا، فرمایا موقع مل جائے تو اکثار الصلاۃ علیہ، فرمایا رسول پاک دے درود ہی پڑھ لیا کر جے موقع مل جائے۔ غور کرنا مسلمانوں، نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سن کہ جڑے لوگ، فرمایا من یطع اللہ والرسول، فرمایا جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی وہ انہاں دے نال ہی ہوے گا، نبیاں دے نال ہی ہوے گا۔ توجہ کرنا، پھر انہاں تے اللہ انعام کی کرے گا۔ فرمایا اذا اراد اللہ تعالی يدخل المؤمنین الجنۃ یا باس علیہم ملکاً، فرمایا جدو رب مومنوں نو جنت وچ بھیجن دا ارادہ فرماندا ہے، رب انہاں والے فرشتے بھیج دے۔ توجہ کرنا، جڑا فرشتہ ہوندا وے ہدیہ تو کسوا تم من الجنۃ، او دے کول تحفہ وی ہوندا وے، نالے لباس وی جنتی لے کے آندا ہے۔ جنتی لباس انہوں نے لبن گے جنہاں انگریز دا پسند نہ کیتا، انہوں نے اللہ جنتی عطا فرمائے گا۔ عجیب پیار ہے ساری قوم دا، میں آخیا پینٹ کیوں پائی ہے جی، گرمی بڑی ہے، میں حیران ہو گیا، میں کیا پتہ نہیں، میں کہ یہ تے اے سی لگا ہوندا ہے، اگو چپ کر گیا میں کہ ایڈی موٹی ہوندی ہے، ہور زیادہ گرمی ہوندی ہے۔ پر وجہ حاصل کی ہے، جہی قوم کا جہد پیار ہوئے نا وہی گل کرتا ہے، انہوں دلیل بھی پھر جھوٹیاں جوڑ جوڑ کے دینا ہوئے۔ ساری قوم بچاری انگریز نال پیار جو کر دی، اس واسطے وہ ہر کام چنگا لگتا ہوئے۔ اگر نبی نال پیار ہوئے تو لعنت بھیجی جائے ایسے لباس سے، جہاں مصطفیٰ فرمایا ہے جہاں کملی والے نے لباس دیتا ہوئے وہ ٹھنڈا لباس اور کیڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس لباس گرمی ہوتی ہے، سانو اسے ٹھنڈ لگتی ہے، ہمیں دنیا میں کوئی لباس مصطفیٰ کے لباس سے زیادہ ٹھنڈا نظر ہی نہیں آتا۔ دنیا چ بھی ٹھنڈ ہے، اگاں بھی ٹھنڈ ہے، دور نہ لاگ، سبحان اللہ۔ توجہ، فائدہ اراد دخول قال لہ ملک، جب جنت وڑن دا ارادہ کرن گے فرشتہ بول پے گا، آخ گا ٹھہرو، آخ گا ٹھہرو، کیوں جی مائی ہدیہ تم منر میر رب العالمین، میرے کو رب والا ایک تحفہ ہے، میں ذرا پیش کر لوا. فقالوا ما تلک الہدیہ، کہ تو بھائی تیرے کو، توجہ کرنا، آکھن لگا میرے کو دس تختیاں نے، دس تختیاں نے جڑیاں رب والوں آئیاں نے، انہوں نے تے کچھ لکھے ہیں، وہ میں انہوں پیش کرنا. پہلی گل کیڑی لکھی ہے، توجہ کرنا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. رب فرما رہے ہیں تواڈے تے سلام ہوے، خوش ہو جاؤ تے جنت وچ وڑو تے ہمیشہ ہی رہو. توجہ بھائی، دوسری گل کیڑی ہے، فرمایا ادخلوها بسلام آمنین، فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ. رب فرماتا ہے سلامتی کے ساتھ رہو اور امن کے ساتھ رہو. تیسری گل، تواڈے تو رب نے الہدان والہموم، رب نے تواڈے تو غم تے فکراں لا چھڈیاں نے، تسا دین تو قربانی دتی ہے، جاؤ اللہ نے ہن تواڈے واسطے انعام رکھے ہوئے نے. چوتھی گل، البسناکم الہلال، رب نے سانو لباس دیتے نے جنتی، ایویں نہیں جانا تہانوں کو چنگے جے لباس پوا کے تے پھر اگاں جانا. میں فرمایا اے لباس بھی انہاں نوں ہی ملے گا جویں میں پہلے دسیا. زہر نالاگ سبحان اللہ. پنجواں، زوجناہم بہورنین، تہانوں اللہ تعالی تہاڈے نکاح رب حوراں نال فرمائے گا. اے بھی انہاں دے واسطے وے جڑے دنیا دے اندر غیر دی عزت تو اکھ بچا کے رکھدے، غیر دی عزت نو ویکھدے نہیں، نیڑے نہیں لگدے، ہاتھ نہیں لاؤندے، توجہ نہیں کردے، اپنی اکھاں نیویاں کر کے لنگ جاندے نے. انہاں واسطے اللہ نے یہ حورا رکھی ہوئی نے. زور نال آکھنا سبحان اللہ. فرمایا تساں دنیا دے اندر صبر کیتا، تواڑے نفس نے دولت منگی، عیاشی منگی، دنیا منگی، تسا صبر کیتا، اس صبر دا بدلہ اج تہانوں اسی دے رہے ہاں. کی انہم ہم الفائدون، اج تہانوں اللہ نے کامیاب کر دیتا ہے جڑا تسی دنیا وچ صبر نال گزارا کر دے رہے ہو. صبر بھی بڑی شے ہے، صبر بھی تھوڑا جہا لب لینا بندہ صبر تے کر کے گزارا کر جائے. ماڑا مکان ہوئے تو بھی گزارا کر جاوے، ماڑی خوراک لب جائے تو بھی گزارا کر جاوے، کپڑا ماڑا ہوئے تو بھی گزارا کر جائے، گزارا دنیا تے کردا رہے اللہ اگے مہربان ہو جاندے. دور نہ لاکھ نہ سبحان. توجہ کرنا، اگلی شاید توجہ کرنا. فرمایا صرف تم شباب ان لا تحرمون ابدا، جنت کے اندر تسی جوان ہی رہو گے، ہن کدی بڈھے نہیں ہو گے. دور نہ لکھو نا سر تو مامنین لا تخافون ابدا، ہن امن انج دے وچ آ گئے ہو، کدے تانوں خوف نہیں لگے. اگے توجہ کرنا، میں آیت دے نال متعلقہ گل تینوں سمجھانا چاہنا. اگے ہوئے گا ورفیقکم الانبیاء والصدیقون والشہداء والصالحون، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، اب تمہارے ساتھی کون ہوں گے؟ اللہ دے نبی بھی تواڈے نال نے، شہید بھی تواڈے نال نے، صدیق بھی تواڈے نال نے، داتا علی اجمیری بھی تواڈے نال نے، کلندر پاک بھی تواڈے نال نے، پیر میر علی شاہ بھی. پاک بہاؤ، فرمایا رفیق کو ملم بے یا تواڈے سجن نبی نے. زور نہ لاکھنا سبحان. رب سجنا دی رب دس دے تواڈے سجن کون، تواڈے سجن. فرمایا رفیق کو ملم بے یا نبی نے تواڈے سجن، بس صدیقون نبی دے یار تواڈے سجن، و شہدا وہ تواڈے سجن نے، و صالحون جڑے اللہ دے ولی نے تواڈے سجن. دسویں شاید سن لے. فرمایا کنتم فی جوار الرحمان ذل عرش الکریم مل عظیم، فرمایا تو انور اب اپنے کول ہی رکھے گا، اپنے عرش دے نال ہی رکھے گا. فرمایا زور نہ لاک سبحان اللہ. فرمایا تانو رب کول ہی رکھے گا اپنے عرش دے نال ہی رکھے گا. زور نہ لاک نہ سبحان اللہ. فرمایا جدو شریعت تے چل پائے گا اللہ اور رسول دا حکم من لے گا ادا دے تے انعام کرے گا نالے انو نعمت جنتیاں حاصل ہو جان گیاں نالے انو رب دا قرب حاصل ہو جائے گا نالے رب انو نبیاں دا قرب تے نبیاں دی مائیت صدیقہ شہیدان دی مائیت بھی عطا فرما دے. دور نہ لاک سبحان اللہ. توجہ کرنا. فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا اے لوگ جڑے نے نہ تو علاوہ کسے دے راہ تے نہ چلے آجے نہ کسے دے مگر لگے آجے انہاں دی تاں مگر لگے آجے اے ہی تواڈے دنیا دے اندر بھی سجن نے وہا سنا اولائک رفیقاں تے اگلے جہان وی تواڈے دوست اے ہی لوگ نے. ویکھ نہ قرآن سجن دوست وکھرے وکھرے کردا ہے کہ نہیں کردا. بول تے صحیح. ایتھے اللہ نہیں فرمایا جدھر منہ لگے لگے جایا جائے جیڑا ٹکر جائے اسے مگر تور پیا جائے نا. فرمایا جنہ تے میرے انعام نے صرف انہاں دے پیچھے جائے اور کسے دے پیچھے نہ جائے اور کسے دے پیچھے. دعا کرو رب نبی دے دین دے اوتے رہن دی چلن دی قیامت دے اٹھن دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.